Walk to that open window, open to the stars. Look out down the winding river valley where lights sparkle, marking stations. Stations where trains start and stop on the separate journeys of our many lives. High above the nearest empty station flies a solitary bird, faint in the higher distance, circling, soaring in the infinite blue. Reach up to that bird to find me waiting on firm, welcoming, feathered wings. Together we will circle in that infinite blue, glide down past stately barges to the next twinkling station. Buy tickets, stow useless excess baggage to board the onward train. Another journey. Dwuipółminutowy zaledwie utwór Inter in Sleep kończy najnowszy album Jethro Tull, no ale generalnie to jest płyta długogrająca, to całość, propozycja artystów do słuchania, tak jak muzyczne przedstawienie. Moje wrażenia po pierwszych przesłuchaniach, nie ma sensacji, Jethro Tull powiela swoje znane pomysły muzyczne, no ale to są świetne wzory, płyta jest dobrze nagrana i słucha się jej z ogromną przyjemnością. Podobnie jak albumu zespołu Motorcycle. Jeden z najbardziej znanych i cenionych w Europie norweskich zespołów, Motor Psycho, wydał pod koniec lutego swój kolejny album muzyczny, długi, dwa kompakty albo dwie płyty winylowe, no i to także piosenki, nagrania różnej długości. Takie najkrótsze nagranie ma niespełna 3 minuty, najdłuższe ponad 20 minut. Wybrałem coś po środku. to Motor Psycho ze swojej długiej i dobrej płyty, która nie ma tytułu, tak jakby debiutowali, ale to kolejny album w ich bardzo bogatym dorobku. Program trzeci, Dym na wodzie. Wróćmy do albumu grupy U2, The Joshua Tree. Give yourself away, and you give. YouTube w znanej Państwu doskonale piosence With or Without You. Wielki przebój zespołu, tak można powiedzieć z perspektywy lat. Wtedy nie było to takie pewne. Producent, menedżer grupy był przeciwny. Mówił, że to za blade, za słabe, ale Bono się uparł i With or Without You wydano na pierwszym singlu tydzień po wydaniu long playa. Album The Joshua Tree ukazał się 9 marca 1987 roku. Kontynuujemy teraz te wczorajsze urodziny płyty. W 2017 roku ukazało się wydanie specjalne na 30-lecie. Bardzo bogate. To były 4 płyty kompaktowe. Nowy remastering, nagrania koncertowe i różne bonusy wcześniej niepublikowane. To sięgniemy teraz po fantastyczne nagranie z koncertu. firefighter, hills of San Salvador. For I saw the sky ripped open, the rain pouring through a gaping wound, pelting the women and children, pelting the women and children who run, who run into the arms. Cały album YouTube Joshua Tree ma swoją wagę, ale gdyby miał wybrać z niego jeden utwór, to pewnie byłaby to kompozycja Bullet the Blue Sky. No, to, co potem tworzyli na koncertach z tej piosenki, także było na niezwykle wysokim poziomie. YouTube to generalnie czteroosobowy skład, który potrafił wypełnić swoją muzyką nawet wielką scenę, no ale zdarzało się, że miał na tej scenie duże towarzystwo i takie nagranie z chórem gospel chciałbym teraz Państwu przedstawić. I believe you'll be there. I tak oto kilkoma ciekawymi nagraniami uczciliśmy te umowne urodziny płyty. Album The Joshua Tree ukazał się 9 marca 1987 roku. W audycji muzycznej Dym na wodzie powraca Tia Gilmore. Watch out, the world's behind you. There's always someone around you who will call. It's nothing. Tia Gilmore generalnie nagrywa własne piosenki, bardzo udane piosenki, no ale od czasu do czasu sięga także po utwory innych kompozytorów i taka właśnie płyta jest jej najnowszym dziełem, This Quiet Friends, 11 coverowych nagrań i różnorodny bardzo wybór. Przed chwilą usłyszeli państwo Sunday Morning, dawną piosenkę z repertuaru amerykańskiej grupy Velvet Underground, no a za chwilę Everybody Hurts z repertuaru R.E.M. Everybody. Tak, jak Państwu powiedziałem przed północą, to płyta nagrana bardzo prostymi środkami. Generalnie głos artystki i gitara towarzysząca. Tia Gilmore. Covery, w tym przypadku R.E.M. Ostatnia dzisiaj płyta pochodzi z polskiej półki Litkę. To czteroosobowy poznański skład z ładną trąbką, który wypuścił właśnie w świat koncertowy mini-album. Choć drętwieje i staje się blady, czujesz, że rozpromienieje, gdy na mojej drodze pojawisz się ty. Wiem, że nie umiem się bawić w te proste i słodkie gesty, lecz dla ciebie mogę to zmienić. Całą noc, śmiejąc się głośno, czułem, jak rośnie we mnie chęć wyrwania tego rozdziału z życia. I tak wiem, kochanie, te bzdury nie zniszczą mnie od środka. Mów najciszej, jak tylko potrafisz, zrób miejsce dla większych słów. Odbierając sobie nadzieję, daję ci więcej szczęścia niż umiem. To grupa Litkę z nowego koncertowego mini-albumu Live at Kahava. 5 autorskich utworów na tej płycie. Przed chwilą usłyszeli Państwo słowa, a audycję zakończy kompozycja Łatwiej mi dostrzec. Filip Wolski, realizacja dźwiękowa, Leszek Adamczyk, autor przed mikrofonem, Dym na wodzie. Dziękujemy. Thank you. przychodzi mi późną nocą. Otulić się smutkiem i wyjść na dach. Wypuścić dym i patrzeć w niebo. Szukając gwiazd, co miały mieć sens. Realizm nigdy nie przyjdzie tak łatwo, gdy dzieje się dużo i jestem sam. Zamknięty w swym świecie, tak jakby znikąd. Pojawiasz się ty i widzę już ja. Łatwiej mi dostrzec, po prostu dostrzec, że często szczęście to tylko zlepek kilku chwil, paru momentów, szybszych wdechów i słów tych szczerych, mówionych szeptem. Razem wybrakowanych elementów, w którym cudownie sklejasz mnie. Zmieniając siebie, widzę już więcej, a będąc z tobą, rozumiem już. Po prostu dostrzec, że często szczęście to tylko zlepek kilku chwil, paru momentów, szybszych wdechów i słów tych szczerych, mówionych szeptem. Łatwiej mi dostrzec, po prostu dostrzec, że często szczęście to tylko zlepek kilku chwil, kilku rozmów o moim świecie, do którego wnosił ktoś szczęście. We'll be right back.